Commence pe psalm. Here, as ons vanoggend hier is, is ons so bewus dat U by ons is. Ons sing dit, ons dink dit, en ons beleef het tussen mense wat vanoggend om is, om ons is. Ons deel in dieselfde mensheid, ons deel in dieselfde wêreld, in dieselfde uitdagings. En ons is so bewus, Here, dat U 'n pad met ons in ons lewens stap. Week na week wat ons hier Sondag by 'n kerk verbykom, by mekaar kom. En iewers in dit, Here, van jare in deel wees van 'n gemeente of 'n gemeenskap van die mense wat vanoggend miskien nuut is in 'n nuwe gemeenskap is, beleef ons, Here, dat U op maniere in ons lewens inskuif. Op verskeie maniere, partykeer ingrypend, partykeer stil, maar altyd op 'n wonderlike manier. Altyd op 'n manier wat ons tot insig bring. Dankie dat U ons vanoggend hier gebring het, omdat in ons gedagtes is, dis Sondag, ons kom hierheen, maar dat U vir ons elke nuwe keer, Here, op 'n plek bring. In ons lewens, in ons denke. En dit getuig, Here, dat ons in U glo, nie in teorie nie, maar 'n God wat lewe. Verstaan partykeer nie hoe nie, kan nie dit sien noodwendig nie, maar ons hart glo in die werking daarvan. En ons beywer ons, Here, dat U vir ons dit in ons toekoms wys. En ons bid dit vanoggend almal van U wat hier is. Waar ons ook al onsself bevind. En wat ons vanoggend ook al vir U kom gee. U weet wat dit is op ons tong is. U ken ons gedagtes en U weet wat die kwessies is wat daarna gaan opkom. Daarom bid ons, Here, omvou ons op 'n manier om vanoggend vir ons U vrede te kan gee, maar belangriker, Here, om ons te kan help om vanoggend uit hierdie kerk uit te kan stap. Terug na dieselfde wêreld, na dieselfde werk, na dieselfde probleme en uitdagings wat ons anders sien en anders hanteer. Ons glo dat U dit doen, Here, en ons bid dat U dit vanoggend vir ons hier sal waarmaak. Amen. Ons is baie opgewonde in die gemeente oor die jaar wat vir ons voorlê en ek wil vinnig net iets sê oor ons jaar fokus en oor ons eredienste hier wat 'n bietjie vir julle ook sal help om te weet hoe pas al die goed 'n bietjie in mekaar in. Die jaartema van ons jaar is op ons voorblad. Dis die prentjie wat julle daar op die skerm sien en dis die prentjie wat op ons almanakke is. As jy nog nie 'n almanak het nie, kry eene vanoggend na kerk. En die prentjie gaan oor dit wat ons hierdie jaar gaan praat. Die prentjie kom uit Lukas 4 en dit gaan daaroor dat Jesus in Lukas 4, hulle gee vir hom een Sabbat weer die ou boekrolle en hy maak die boekrol oop en hy lees daaruit en hy kom geen ou woorde vir mense nuwe betekenis. Nie almal het daarvan gehou nie. Dis die punt. Christus kom gee 'n nuwe betekenis. Ons lees nuwe goed vir ons lewens. En in die lig van hierdie prentjie gaan ons oor twee dinge hierdie jaar veral fokus. Twee dinge. Die eerste ene is, hierdie prentjie sluit aan by die 500-jarige viering van die reformatie, 1517, waar die reformatie plaasgevind het. En tweedens, dit sluit baie nou aan by ons eie Stellenberg belydenis, wat al jare ook in ons gemeente saamkom, wat ons nou by gaan kom, ons glo, ons streef, ons leef, ons gaan nou daarby kom. Daar kan julle hom op die skerm sien. So wat julle kan verwag is dat in ons dienste hierdie jaar gaan julle hierdie twee blokke kry en al twee hierdie blokke hang verband met die een prentjie. Jesus wat die skrifte oopmaak en ou skrifte, ou woorde, kry vir jou nuwe betekenis. En dan gaan daar 'n preekreeks wees elke kwartaal oor een oor die reformatie en die ander een oor ons Stellenberg gemeentebelydenis. Nou toe besef ek nou hierdie ding van die reformatie is nie eintlik baie aktueel vir die meeste van ons miskien nie. Miskien sit jy en dink ag my aarde, dit die reformatie raak my nie want dit is 'n ding van geskiedenis. Party mense hou van geskiedenis en ander nie daarvan nie. Dis eintlik maar 'n kerkding wat niks eintlik met ons te doen het nie. Dit is maar iets wat gebeur het. Ons almal is deur God geskep. Die Genesis sê so mooi, ons is geformeer deur God. Maar hier's die ding, Hy het ons nie gelos nie. Hy reformeer ons met sy hande. Hy reformeer ons. Dit sê die prentjie van Lukas 4. 'N ou lewe kry altyd nuwe betekenis. En daarom is die reformatie so belangrik, want dit gaan oor die dinge wat in ons lewe gebeur. Ek gaan julle later uitnooi na 'n kursus daaroor. Die tweede een is ons Stellenberg belydenis. So ons kom vanoggend kom ons by die eerste van 3 temas. Ons glo gaan ons vanoggend praat, ons streef volgende week, ons leef die derde week, dan gaan ons 'n bietjie breek wees en dan kom daar 'n reeks oor die reformatie. In die tweede kwartaal gaan ook so wees in die derde en die vierde. Die laaste kwartaal is daar 'n wonderlike program oor die reformatie. En ons gaan deur die jaar ook baie meer daaroor sê, maar vanoggend is ons tema ons glo. Ons glo wat? Jesus ons verlosser leef. Dis nie 'n nuwe ding nie. Hy staan al vir jare en jare daar teen ons muur. Hy staan daar. Jesus ons verlosser leef en dan die missie Stellenberg reik uit oor alle grense. En vanoggend gaan ons vra, dit staan op ons mure. Maar wat doen die ingesteldheid? Wat doen dit in my? Hoe verander dit my? Wat beteken dit as ek sê ek bely dat ek nie net in die idee van God glo wat goed is nie, maar ek bely dat God lewe en dat hy my verlosser is en dat hy leef. En nou is die vraag is waarvan verlos hy my? Wat vat hy van my af weg? Ons teksgedeelte is vanoggend Romeine 6. Kom ons blaai soontoe. Romeine 6. Ons gaan vanoggend bietjie by Paulus uitkom en ons gaan 'n bietjie by Martin Luther ook op 'n manier uitkom en ons gaan by ons uitkom wat ook dieselfde tipe belewenis het. Romeine 6. Nou, ons tradisionele verstaan is dat Paulus die een is wat die evangelie vir die wêreld gebring het. Ons het die prentjie in die kop, hy is die eerste ene wat gegaan het buite Israel en hy het die evangelie gebring in Klein-Asië, in Turkye. En toe het hy daarna dit oorgestrek en hy het die evangelie gebring in Europa. Maar het julle al ooit gelees, die interessante ding is waar Paulus kom in plekke soos Klein-Asië en Europa, kom hy Christene teë. Ons weet tot vandag toe nie waar hulle vandaan kom nie. Ons vermoed dat hierdie groepe ontstaan het toe Stefanus gestenig is en die Jode uit Jerusalem uitgevlug het. Onthou, wie was by Stefanus se steniging? Paulus. Nog nie bekering gehad nie, nê? Maar ons vermoed dat van hulle versprei het en gaan vestig het in Klein-Asië en Europa en daar het hulle groepe begin. Maar daar was groepe gewees wat hy teekom en groepe wat ander idees het oor Jesus as wat Paulus het. Van hulle is deur Johannes die Doper gedoop. Van hulle het ander idees en perspektiewe. En wanneer ons in Romeine 6 lees, is Paulus in 'n gesprek, hierdie is belangrik, met sy eie gemeente, 'n gemeentetjie daar iewers, en hy praat met hulle oor die standpunte van een van hierdie groepe. Want dit het hulle so 'n bietjie die mekaar gemaak. Dit het gelei tot 'n tipe leefwyse wat Paulus nie meer saamgestem het nie, en hy praat met hulle daaroor. Nou, wat was die opinie van hierdie groep? Die opinie was, en julle gaan eintlik niks daarmee fout vind nie, hulle standpunt was dat God se liefde en genade hoe groot is. Dis so groot, dat dit alle sonde en skuld wat jy doen, gee nie om wat jy doen nie, God kanselleer dit, hy vergewe dit. En julle sal weet, hierdie was een van die belangrike beginsels van die reformatie gewees. Tydens die reformatie, kan julle glo, hulle het dit vergeet, lees Martin Luther vir Paulus en hy ontdek, my aarde, hierdie God wat die kerk ons geleer het, is so 'n idee van 'n Ou Testamentiese God, maar hierdie God is nie so onverbiddelik nie, en hy is nie so streng soos wat die kerk hom gemaak het nie, want onthou op daardie tyd was die kwessie, hoe gaan jy by 'n God uitkom? En dan sê, jy moet ietsie doen, en dan die kerk maniere gehad wat jy by God kan uitkom, maniere om van sonde ontslae te raak, jy moet trappies klim en bid, en jy moet na 'n klooster toe gaan, en jy kry 'n aflaatbrief, daar's 'n klomp goed wat jy kon gedoen het, en Luther was vasgevang daar in Calvin klomp, en hulle kon nie daarvan loskom nie. kerkbeginsel van die reformatie. Ons glo in 'n genadige God, wat vir mense toevlug is. En toe sê die mense, my aarde, dit staan nog altyd daar in die Nuwe Testament, ons het dit nie gesien nie. Nou, uit katechese kan julle miskien onthou, is hierdie sinnetjie. En ons dink hier daaroor, ons word regverdig deur God, omdat ons glo in sy dood en opstanding, so eenvoudig soos dit. Maar hier is die probleem, hierdie standpunt het tot gevolg gehad, dat 'n groep so sterk begin glo in God en gesê het, ons is so gelowig, dat hulle begin sorgeloos lewe. En dis nogal 'n probleem vir ons vandag, want ons praat daaroor. Hulle redenasie was, wel as God se liefde en genade so groot is soos wat hulle sê dit is, dan beteken dit die wonderlike ding, ek glo in God, hy maak alles outomaties reg, wat ek in my lewe verkeerd doen. En daarom, hier kom die probleem, daarom hoef ek my nie so te bekommer as ek 'n glipsie maak nie, as ek ietsie sê nie. As ek ietsie verkeerd doen nie, want die punt is God, aan die einde vergewe hy dit. Solank ek net in God glo, sal hy my regverdig. Die denke is reg, God sal dit doen, maar hier is die probleem, wat toegebeur met hulle, is dat hulle nie hulle toevlug soek nie. As God alles vir jou doen, dan het jy nie 'n verlosser nodig nie. Jy het nie nodig om dag vir dag na iemand toe te gaan en jou afhanklikheid kan bely nie, want is sommer alles een keer gedoen. Dit gebeur outomaties. En dan sê Paulus vir hulle, partykeer gebeur dit so met ons ook, nie. Ons begin in hierdie verlosser glo, net nie meer nou gesê oor ons lewens nie, dink nie daaroor nie, aanvaar maar. En op die einde sê Paulus, dis nie 'n kwessie dat God jou nie gaan verlos nie, maar jylle, dan sê jylle mis die punt van wat 'n geloofslewe beteken. Want 'n geloofslewe beteken, as jy bely dat jou verlosser leef, dan vlug jy na hom toe. Elke dag. En in die vlug, dis waar die wonderlike dinge gebeur. In die proses. So kom ons lees dan saam Romeine 6. En ek het nou alles gesê, net oor die eerste sin. Die eerste sin sê Paulus, wat moet ons nou hiervan sê? Waarvan sê? Wat moet ons nou sê van hierdie mense se perspektief oor God? En dan sê, moet ons aanhou sonde doen, dat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop het hy ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die heerlike magstad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons saam met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook saam met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie meer langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus, wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer 'n mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Dis nou 'n lang argument wat hy dinge herhaal, herhaal, herhaal en dan kom die volgende argument. Dan sê met ander woord, vers 11. Julle moet dus nie langer aanhou dat julle ook julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. En dan sê hy net verder, moenie toelaat dat die sonde oor julle beheer uitoefen nie. En dan gaan dit daaroor, moenie toelaat dat sonde jou gedagtes infiltreer. Jou verlosser leef, maar moenie sorgeloos begin lewe nie. Vers 14, die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Met ander woorde, daar's nie 'n wet wat vir ons sê, dit mag julle nie doen nie, ons staan onder die genade. Hoekom doen ons hierdie goed? Dit gaan oor God se genade. Nou, mense verloor maklik vir Paulus, want hy herhaal dieselfde goed oor en oor, het hulle agtergekom, en van verskillende kante af, en dan verloor hy partykeer net kop. Maar sy argument is eintlik baie eenvoudig, paar goed. Die eerste een sê hy, dit is so, dit is so. God se genade is groter as enige skuld of sonde wat ons kan doen. En ons word nie regverdig deur dit self te probeer regmaak nie. Ons word deur God se dood en opstanding regverdig. En dan sê hy, dis 'n bietjie van 'n wonder. Ons verstaan dit nie. Dit maak nie sin nie in ons lewe nie. Maar kan julle dink hoekom het groot groepe vir Jesus gevolg? Hoekom volg mense Jesus? Hulle kry die aanvoeling hiervan. Hulle kry die aanvoeling, daar's altyd ruimte en plek. En die reformatie het op 'n punt gekom en gesê, die kerk is besig om dit moeilik te maak. Die kerk maak die ruimte wat Christus deur hierdie verlossingsdaad wil bied, maak hulle nou, en daarom het ons 'n reformatie nodig. Die tweede argument, hy sê, maar die bedoeling is nie dat dit van ons sorglose gelowiges maak nie, wat nie meer regtig omgee, partykeer net vir onsself nie. Jy is die teenoorgestelde, dit moet maak dat ons begin omgee. Dit maak eintlik dat jy jouself bekommer, die evangelies moet jou nie bekommer nie, maar wat dit eintlik doen is, dit maak dat jy dinge begin dink, wat jy sê, wat doen ek met hierdie dinge? En dan is daar twee opsies. Jy vraag vir iemand anders om dit op te los, jy probeer dit oplos, of jy besef, niemand anders of ek gaan dit reg kry nie. Ek gee dit vir God oor. En daar kom die gedagte, hier is die gedagte, derde gedagte, God is daarom vir ons wat? 'N toevlug. Hy is 'n toevlug, ek vlug na hom toe, en David het dit gedoen. Hy het nie net psalms geskryf en die woorde gesê nie, hy het sommer na woestyn toe partykeer gevlug. Hy het letterlik in sy lewe gevlug. Kinders, ken julle die woordjie vlug? Ken julle die woord vlug? Wat doen jy as jy vlug? Jy hardloop weg van wat af? Van iets wat jou bang maak, nê? Dis die hele idee van vlug. Jy beweeg nie na die ding toe wat die gevaar is, soos in hierdie prentjie nie. Jy beweeg weg van 'n plek wat jou bang maak en jou onseker maak, na 'n plek waar daar veiligheid is. En ek het 'n baie interessante vlugervaring gehad, wat hierdie week my nogal in die dink laat sit het oor hierdie teks. So 2 jaar terug, 2014, is ek Israel toe vir 'n argeologiese opgrawing daar by 'n plek wat hulle noem Asaka. Asaka is daar by die Shephelah. Dis die vlakte wat jy daar voorsien, dis die vlakte wat Dawid en Goliat met mekaar beklei het. En die aand voor ek, terwyl ek my tasse inpak, sê my vrou vir my, kom kyk op die nuus. En ek stap televisie toe, en die Gaza-oorlog breek uit. Julle sal die Gaza-oorlog in 2014 onthou, toe Hamas daardie ongelooflike klomp vuurpyle gelanseer het, en hulle dit van die ander kant af afgeskiet het. En toe, denk nou waar, net gou kyk weer, waar is ons, nou waar moet ek wees? En toe ek gaan kyk, toe sien ek die gasthuis waar ons bly in die kibbutz, en waar ek werk, is 24 kilometer van Gaza af. En ek dink, okay, nou wat nou? Want het lyk nie goed nie. Dan stap ek televisie toe, dan stap ek terug na my tas toe. En ek besluit, okay, kom ek gaan maar, in elk geval, ek het nou betaal. En ek klim op die vliegtuig, en die interessante ding is, die vliegtuig land. En die eerste ding, toe ek uitstap, is daar 'n groot rooi pyl. Waar dink julle wys die pyl na toe? Sê, bomskuiling. Daar. Die eerste ding wat ek sien van die vliegtuig. En ek weet toe nog nie hoe lekker die stelsel werk nie, maar toe ek by my kamer kom, kyk gou die volgende foto, toe kom ek hierdie deur, daai deur. Dis nie 'n tronk nie. Dis jou veilige, dis jou hemel, dis jou bomskuiling. En toe leer ek die idee is wat jy moet doen is, waar jy kom moet jy weet waar is die naaste bomskuiling. En dit werk min of meer so. Hamas, weet julle, het 'n klomp vuurpyle gevuur uit Gaza uit. En dan sit daar iewers 'n Israeliet. Is dit nou Israeliet, maar Israeliet. Hy sit op 'n skerm en kyk. Of dit nou 'n man of 'n vrou is, weet ek nie. En hulle tel daai vuurpyl op. En die oomblik wanneer hy die vuurpyl optel, dan kyk hy waar hy gaan val. Nou, hy gaan daar val. En dan druk hy 'n knoppie en hulle sal maar nie glo nie, in die wingerde oral is alarms, soos hierdie Tweede Wêreldoorlog. En dan gaan dit af en dan sê dit vir die mense wat daar bly, julle daar is 'n vuurpyl op pad na julle toe. Maar moenie stres nie, want ek kan 'n tweede knoppie druk. En die tweede knoppie wat ek druk is die knoppie wat 'n vuurpyl lanceer wat dan hierdie vuurpyl afskiet. So die alarm sê hardloop na 'n bomskuiling toe. Moenie worry nie. Ons is in beheer, maar hardloop net. En dan wat jy doen is jy hardloop so vinnig as wat jy kan met alles wat jy het. Jy 30 sekondes. Dis die reël. Jy 30 sekondes vanaf die alarm afgaan. Dan hardloop jy en jy gaan klim in hierdie bom en dan wag jy vir hierdie vuurpyl om aan een af te skiet. En partykeer gebeur dit baie hoog by jou, en partykeer gebeur dit sommer net hier bo jou kop. 'N geweldige slag. En dan wag jy 2 of 3 minute dat alles val en dan gaan jy aan met jou lewe. So. Dis hoe dit is. Dis maklik. Dit raak deel van die normale lewe. Kyk gou-gou na hierdie video. Daar skiet hulle 2. Hulle skiet 2 missiele om af te skiet. En dan wag jy en dan kyk jy. En daar skiet hulle 2 af. En dan raak dit 3 en 4 en 5 en 6. So, terwyl almal werk, gebeur dit bo jou kop. En so eentjie van waar ons was, is die volgende stukkie geneem, een aand. Let op die braai aan die linkerkant. Kan jy sien hulle braai lekker daar? Nee, die musiek is aan. Dis die punt wat ek wil maak, is presies die ding. Die eerste keer, as dit met jou gebeur, dan vlug jy vir jou lewe. Jy hol so vinnig as moontlik as wat jy kan. Maar dan, na so 'n week, dan raak jou hartloop 'n stappie. En na nog so 'n week, dan vat jy net die kussing en die trekking oor jou kop. Jy kan sien, daai mense, hulle hou sommer aan met braai, en hulle bly buite. Nee. Hoekom? Want, iewers is daar 'n stelsel, en weet julle wat noem hulle die stelsel? The Iron Dome. Dis nie mooi nie. Ja, is 'n dome. Hulle sê ons gee vir julle 'n dome, 'n yster dome. En hierdie yster dome beskerm jou. En dat daar geen vuurpyle inkom nie, sodat jy met jou lewe kan aangaan. En so gaan mense met hulle lewens aan. En naderhand gaan die alarm af en sal niemand meer in die bomskuiling nie. En toe. Eendag. Ek dink nie hulle het hom gemis nie. Ek dink wat gebeur het is, dit was die einde van die maand en die supervisor het vir hom gekom en gesê, hoorie, ons hierdie vuurpyle kos geld, ons moet 'n bietjie bespaar. En toe kyk hy die traject en toe sien hy, man, hy sien vir ons en hy sê, die ding gaan ons mis. So, ons kan $60,000 spaar en hy los toe die ding. En die alarm gaan af. En op die volgende foto stref hy vuurpyle 100 meter van ons slaapkamer af. Daar's ouens wat in die pad gestap het. Gewoonlik sê hulle jy moet platval op die grond ook. Hulle het nie eens platgeval nie. Hulle is van hulle voete afgeslaan 100 meter van waar ons af is en van toe af het die spoed aansienlik toegeneem. Mense begin hardloop. Dit laat my dink aan hierdie gedagte, the Iron Dome. Ons word beskerm. Ons word van ons kindsdae af geleer. Ons word dit geleer wat op ons mure staan. Ons word geleer dat Jesus ons verlosser is, omdat hy vir ons sondes gesterf het. Hy is ons Iron Dome. Hy keer al hierdie dinge. Maar nou wil ek vir julle 'n ander ding vra. Wanneer het jy daarin begin glo? Ons is dit geleer. Wanneer het ek in my lewe daarin begin glo? En toe besef ek het daarin begin glo toe ek iewers op 'n punt in my lewe gekom het en besef het Ek kan myself nie help nie. En ander mense kan my nie help nie. Onthou julle vir Paulus, hy het dit gesê, hy sê, ek verstaan dit nie, en julle vind hierdie wet in julle self. Die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Ek probeer. Ek kyk by die werk, en ek kyk by my kinders en al hierdie goed, en ek probeer. Die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dan sê, wie gaan my help? Wie gaan vir my doodsbestaan verlos? Nee? 'N boekie wat ek by die geestelike winkel kry, 'n preek, finansiële geld, wat gaan my help? En dan sê dit, en sê Christus doen dit. Hoekom sê hy dit? Want hy sê dit, ons vind dit wanneer ons na God vlug. Ons vind 'n verlosser, nie omdat ons groot gemaak is met 'n verlosser nie, maar omdat ons self begin leer het om te vlug na God toe. Toe ons spontaan begin het, en ons kop begin skud het oor ons eie persoonlikheid, nie net andersin nie, en ons eie probleme, en die stres wat ons in ons lewe het, en 'n klomp kompleksiteit en 'n klomp ander goede. Wat gebeur wanneer jy vlug? En dan, wat gebeur wanneer jy na jou verlosser toe vlug? En dan kom die antwoord, kry jy altyd wat jy wil hê? Is die antwoord, nee. Maar ons kry altyd genade. Luister gou na hierdie teks van Paulus. In 2 Korintiërs sê die volgende. Hy het 'n probleem gehad, niemand van ons weet wat dit is nie, tot vandag toe 'n geheim, maar 'n groot kwessie. Hy sê, 3 maal het ek die Here gebid, dat hy hierdie ding van my wegvat. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. En dan leer hy vir Paulus hierdie ding van vlug. Hy sê, want jy sien my krag, kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Hoekom? Want wanneer jy swak is, waag jy dit om te vlug na my toe. En daarom sê Paulus, daarom sal ek liever oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en moeilikheid ter wille van Christus. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Ons kan half sê, sjoe, ek wil eintlik hierdie goed op God se lysie sit. Ek het 'n verlosser nodig, Here. Hier's 'n paar goed wat ek wil hê dat U vir my moet doen. En dan sê die Here, my genade is vir jou genoeg. En dan ontdek ek, hy's reg. Want dis wanneer ek swak is, wat ek vlug. Dis wanneer ek vlug, dat ek genade ontdek. Die reformatie was nie 'n goeie idee in iemand se kop nie. Martin Luther het met hierdie selfde ding geworstel as Paulus. En een van die bekendste goed wat hy gesê het, waar kry ek 'n genadige God? Waar kry ek 'n God wat my kan hanteer? En dan is die antwoord, vlug na, jy kry hom by Jesus. En dan is die verrassing wat hy vind. Ek het gedink, dis ek wat na God toe vlug. En wat Paulus vind en wat Luther vind is en sê, nee, hy het eintlik vir jou kon kry, voor jy gevlug het. Hy het jou kon kry, en dis hoekom jy op die plek is, waar jy nou is. En dis hoekom ons dit noem, Amazing Grace. Dis hoekom dit onbeskryflik groot is. Daar is so woord, so psalm, voordat ek kon kies of kon vra, het hy ook my skuld kom dra. Hy het dit gedoen, ja. Maar daar lê iets anders om dit te probeer en genade te ondervind. Vir 'n klomp Amerikaners het hulle 'n verlosser gekry, Donald Trump. Hy het beloof hy gaan Amerika vir hulle teruggee. Hy gaan hulle ryk maak en hy gaan hulle trots maak. En in 'n sekere mate het hulle hom gekies om dit vir hulle te kom doen. As ons vanoggend op die einde uitkom, en ek vra vir julle, wat is dit wat jy vanoggend in jou gedagtes het? Wat wil jy dink wat jy vir die Here wil gee? Dan bring dit ons nie by 'n lysie goed vanoggend, wat ek graag vir God wil gee, omdat hy alles reg maak nie. Jy kan miskien sê, as die Amerikaners, ek het hom gekies, as my verlosser, om vir ons dinge te doen. eerder dat die Here vanoggend vir jou op 'n plek en 'n oomblik uitgebring het om te vind waar jy ook al is. Hy vir jou meer gee. Hy gee vir jou genade. Dis 'n stuk genade wat my tot hier gebring het. Hoe help hierdie genade jou? Dit help ons, want dit gee vir ons, as ons vanoggend hier uitstap, dan sê, Here, ek het 'n lysie, ek het 'n klomp goede, maar U het my vanoggend hier gebring, vir iets anders gewys. En ek stap vanoggend hier uit, en ek beleef dat U genade vir my krag gee, om hierdie ding te hanteer, wat ek moet hanteer. Ek weet nie wat dit is nie. Almal van ons gaan terug na iets toe. Here, dit gee vir my vergifnis, en dit help my om U vergifnis te aanvaar. Ek is nie die mens wat ek moet wees nie, maar ek weet dat U my aanvaar, en ek kan aanvaar U vergifnis, en ek sal ander vergewe. Maar miskien belangriker, om te sê, Here, dit inspireer my, om weer met my normale dag aan te gaan, maar om het anders te doen. Kom ons bid saam. Here, dis vir ons almal skrikwekkend om iewers in die lewe uit te kom en te besef, ek kan myself nie meer help nie. En ons probeer onsself help met nuwe idees, met boeke, met raad, met rykdom, met sport, met oefening. En Here, dis in 'n mate vanoggend bevrydend om vanoggend nie net 'n lysie voor U te bring en te sê, Here, hier gee ek oor aan U nie. Kom, maak het vir ons reg nie. Dit is bevrydend om te hoor dat U ons kom verander, dat U vir ons genade gee. Dit is bevrydend, want ons is nie meer bang nie. Want U is ons toevlug. U is my toevlug, Here, as het vanoggend by my lysie kom, by my bekommernisse kom, by my wilde draaie kom, by my kinders kom, by my ouers kom, by my land kom, by my wêreld kom. Dankie dat U my hier vanoggend kom vind. Genade is vir my genoeg om in hierdie tyd vir my te dra en my uit te bring waar ek moet wees. U genade kom verander my. Amen.